wieczór. Przed Państwem koncert zespołu będącego współtwórcą gatunku muzyki określanej jako elektroniczny. W trzeciej godzinie mojego setu zapraszam do wysłuchania miksu przygotowanego przez projekt Holiday 80. Projekt, który współtworzę razem z Grześkiem Lipińskim. Pojawią się nasze edity, ale też utwory Escape from New York, Filippi and Rodrigo, Soul Club i wielu innych wykonawców. Nazywam się Norbert Bożym. We'll be right back. Thank you. nabrzeżu wśród tych ludzi, to jest zupełnie co innego. To jest niemożliwe, ale jesteś spokojny. Wiesz, że nie musi być podwójne, że możesz mówić to, co myślisz, że możesz robić to, na co masz ochotę, to, co uważasz za słuszne. To jest wspaniałe. We'll be right back. tu vida.

Bum, bum, bum, bum, bum, bum.